لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس وقت مساجد میں ہر طرف اعتکاف کی بہاریں ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اس وقت معتکفین الحمدللہ اعتکاف کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر تشریف لا کر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میں نے حضور پرنور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز کو سنا جس سے مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کا علم ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے، اپنا دوپٹہ لیا اور اس کے ایک حصے میں روٹی کو لپیٹا اور اسے میرے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا اور دوپٹے کا باقی حصہ میرے یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اڑا دیا اور پھر مجھے تاجدار رسالت ماہ نبوت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں بھیجا۔ میں وہ روٹی لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ راحت ہر قلب ناشاد محبوب رب العباد جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با مع کثیر افراد مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا تو اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، آیا کھانے کے لیے؟ میں نے عرض کیجیے سرکار. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا چلو سب حضرات چل پڑے, اور میں ان کے آگے آگے چل دیا, حتیٰ کہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, مدینہ کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں جو ان سب کو کھلائیں. تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم, یعنی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی جبکہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو کھانے کا سامان بھی غیب سے ہو ہی جائے گا. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دیے, یہاں تک کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہو گئے. شہنشاہ کونین رحمت دارین دکھی دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ گھر میں تشریف لائے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, جو کچھ تمہارے پاس ہے لیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہی روٹی کے ٹکڑے لے آئیں. مدینے والے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روٹی کو توڑا گیا. پھر حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر گھی کا برتن نچوڑا, یعنی گھی بھی گھر میں بہت کم تھا, اس کو نچوڑا جو کچھ تلوے میں تھا, اور اسے بطور سالن استعمال کیا. پھر سرکار نامدار بیذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ عز و جل کو منظور تھا وہ اس پر پڑا, یعنی پڑھ کر دم کیا. پھر فرمایا دس کو اندر آنے کی اجازت دو. انہوں نے دس آدمیوں کو بلایا, انہوں نے کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے, پھر باہر نکل آئے. پھر فرمایا مزید دس کو بلاؤ, انہوں نے پھر دس کو بلایا, انہوں نے بھی کھانا کھایا اور باہر تشریف لے گئے. پھر فرمایا مزید دس کو بلاؤ, یہاں تک کہ ساری قوم نے کھانا کھایا اور سب آسودہ یعنی سیر ہو گئے. وہ قوم 70 یا 80 صحابہ پر مشتمل تھی. یہ حدیث پاک جو آپ نے ابھی سنی صحیح مسلم جلد دوسری صفحہ 178 پر ہے, حدیث نمبر ہے 2040. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مسلسل 10-10 آدمی اندر داخل ہوتے رہے اور 10 آدمی باہر نکلتے رہے, یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہا جس نے اندر جا کر کھانا نہ کھایا ہو, اور سب کے سب سیر ہو گئے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے کو اکٹھا کیا, جو بچا ہوا تھا اس کو اکٹھا کیا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کھانے سے پہلے تھا. ایک اور روایت میں ہے 10-10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کھانا تناول فرماتے رہے, یہاں تک کہ 80 صحابہ علیہم الرضوان نے کھانا کھایا. اس کے بعد شہنشاہ زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل خانہ نے کھانا کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا. مزید ایک روایت میں یہ بھی ہے جو کھانا بچ گیا وہ انہوں نے پڑوسیوں کو دیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزات تھا کہ بظاہر مختصر سا کھانا 80 صحابہ کرام علیہ مردوان کے کھانے کے باوجود اتنے کا اتنا ہی رہا. سبحان اللہ. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت سراپا رحمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی کیا شان و عظمت ہے کہ خود بھوکے رہیں اور اپنے غلاموں کو خوب خوب نعمتیں کھلائیں. آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پتھر باندھیں. آپ بھوکے رہیں اور پیٹ پتھر ہم غلاموں کو ملنے خوان مدینے والے. ہم غلاموں کو ملنے خوان مدینے والے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کے بھی کیا کہنے کہ تھوڑا سا کھانا 80 صحابہ کرام علیہ مردوان نے کھا لیا. اللہ کی قسم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ شان ہے کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے یہ انہی کے طفیل ملتا ہے. ہاں ہاں, انہی کے دینے سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے. بخاری شریف حدیث شریف کا وہ مجموعہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد سند کے اعتبار سے بخاری شریف کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بخاری شریف جلد اول صفحہ 30 کی ایک حدیث شریف آپ حفظ کر لیں, انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالے گا تو اس کی کاٹ مل جائے گی. مثلا شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ معاذ اللہ سرکار تو مجبور ہیں, نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, کسی کی مدد نہیں کر سکتے, کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتے. اس طرح کے وسوسے اگر آئیں گے تو یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف کی, یہ سب وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑ کر جس نے وسوسہ ڈالا یا جنہوں نے وسوسہ پھیلایا ان کو گندے نالوں میں پھینک دے گی. تو یہ حدیث پاک آپ حفظ کر لیں یا لکھ لیں. بخاری شریف جلد اول صفحہ 30 رقم الحدیث 71. انما انا قاسم واللہ یعطی, یعنی اللہ عز وجل عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی خوش عقیدگی پر قربان, عشق رسول میں جھوم جھوم کر میرے آقا اعلی حضرت فرمانے لگے, رب اپنی بری جب ہم آئے بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بنانا یہ ہے اپنے بھرم سے ہم ہل ہل کا بلہ بڑی بڑی بناتے ہیں رنگے کے بیرنگوں کا پردہ دامن ڈھک چھپاتے ہیں دامن ڈھک چھپاتے ہیں قید و رضا سے خوش خوش خوش خوش ہماری رضا کا ناتے یہ ہیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں میرے آقا کی شان تو یقیناً رفعت نشان ہے، عظمتوں کی بلندیوں جن کو ہم بیان کریں اس سے وراء الورا ہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدار حضور، تجھ سے پھر ممکن ہے کب مدحت رسول۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان سامنے آ گئی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے، فرمایا میں اتر کر آتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تین دن سے کچھ نہیں چکھا، یعنی کھانا دور کی بات چکھا تک نہیں تھا، تین دن ہوئے تھے۔ مدنی لجپال سیدہ آمینہ کے لال محبوب رب ذل جلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے کدال دی اور ضرب لگائی تو چٹان ٹوٹ پھوٹ کر مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ اجازت ملنے پر گھر آ کر میں نے اپنی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہیں کر سکتا، یعنی سخت بھوک کا عالم ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جواب دیا جو شریف اور ایک بکری ہے، چنانچہ میں نے بکری کو ذبح کیا اور جو شریف کو پیسا حتیٰ کہ ہم دونوں نے گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا۔ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، اس وقت آٹا نرم ہو کر روٹی پکنے قابل ہو گیا تھا اور ہنڈیا چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے اور ایک یا دو آدمیوں کو ہمراہ لے لیجئے۔ فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے مقدار بتا دی تو فرمایا کھانا تو بہت ہے اور عمدہ ہے، ان سے کہو میرے آنے سے پہلے نہ چولہے سے ہنڈیا اتاریں اور نہ ہی تنور سے روٹیاں نکالیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا اٹھو، تو مہاجرین و انصار علیہ مردوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا تمہارا بھلا ہو، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار اور دیگر افراد کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ کہنے لگی کیا سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ حضور اکرم نور مجسم نیر اعظم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی توڑنا اور اس پر گوشت رکھنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹی اور گوشت نکال لیتے تو ہنڈیا اور تنور کو ڈھانپ دیتے اور کھانا صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرماتے اور پھر ڈھکنا اتارتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح روٹی توڑتے اور ہنڈیا سے گوشت نکالتے رہے, یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سیر ہو گئے اور کھانا بچ گیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو تحفتاً دو, کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اس مدنی حکایت سے درس ملا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی. جب ہی تو ایک طرف بھوک سے شکم اطہر پر پتھر باندھ رکھا ہے اور دوسری طرف ایک ہی ہنڈیا سے ڈھیروں ڈھیر صحابہ اکرام علیہ رضوان کو شکم سیر فرما رہے ہیں. اس معجزہ مبارکہ میں حکمت کے ہزار ہا مدنی پھول ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے مدنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لاچار و مجبور نہیں, اپنے پروردگار عز و جل کی رحمت سے دونوں جہاں کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں. سرکار کھلاتے ہیں, سرکار پلاتے ہیں, سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ شعر جو ہے نا الٹا پڑا جاتا ہے, کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, یوں پڑھتے ہیں دیوانے. اس کی صحیح ترکیب یہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا, کیونکہ دوسرے مصرے میں اس کی ترکیب ہے نا, تو اس حساب سے وہ ایک ترکیب ہوتی ہے تحسین کلام اور آپس میں کچھ ربط ہوتا ہے. دوسرے مصرے میں بھی پانی کا ذکر پہلے ہے, اس لیے پہلے مصرے میں بھی پینے کا تذکرہ پہلے. آپ غور سے سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ میری بات. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے میرا پانی کھانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا, ہر ہر پھول میں منہ تیری, ہر شمشم میں زاں تیری, ہر ہر پھول میں منہ تیری, ہر ہر شمشم میں زاں تیری, بلبل بلبل ہے تیرا بلبل بلبل, پر پروانہ ہے پر پروانہ, بلبل بلبل ہے تیرا بلبل بلبل, پر پروانہ ہے پر پروانہ. گر گر گر کے یہاں پہنچا مر مر مر مر کے اسے پایا. یہاں مجھے یاد آ رہا ہے ایک بندہ خدا مدینہ منورہ میں پہلی بار اس نے مدینہ دیکھا, اور وہ پہلی بار جب مدینہ شریف پہنچا تو سخت گرمیوں کا موسم اور چلچلاتی دھوپ کی حاضری تھی, لیکن اس نے اپنے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے تھے. چنانچہ وہ بندہ جو تھا وہ دیوانہ, وہ زمین پر پاؤں اس کے رکھا نہیں جاتا تھا, وہ پاؤں رکھتا تھا تو وہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اچھلتا تھا. اب قریب تھا کہ وہ ہمت ہار جاتا, لیکن وہ فیضان اولیاء کا قائل تھا, تو انہیں اسے ولی کامل حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان کا یہ شعر یاد آ گیا. پاؤں میں تھے تیرے خود کے چھالے تو چلا سر سے. اس شعر نے سنبھال لیا اور اس نے پاؤں میں جوتے نہیں ڈالے. پاؤں میں تھے تیرے خود کے چھالے تو چلا سر سے. خوشیار دیوانہ خوشیار گھر دیوانہ خوشیار گھر دیوانہ خوشیار دیوانہ. کیونکہ گر گر گر کے یہاں یہاں پہنچا مر مر مر کسے پاپا. دیکھو ہمارے یہاں پڑھا جاتا گر پڑھ, حالانکہ حضور مفتی اعظم نے گر گر لکھا ہے. جو بزرگان دین جو حروف یا الفاظ لکھتے نا بے عین ہی, ان کو پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زائد ہوں گی. جیسے محدثین کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے معاملے میں بہت احتیاط فرماتے تھے, اتنی احتیاط فرماتے تھے یہاں تک کہ شفا شریف میں بعض محدثین کے اقوال ہیں کہ وہ بہت ڈرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بات اتنا گھبراتے تھے کہ بارہا کہتے تھے کہ میں نے یہی سنا ہے. ہاں ہاں مجھے برابر یاد ہے کہ یوں ہی فرمایا, ہاں بالکل میں بھول نہیں رہا, یہی تو الفاظ تھے. نہیں اتنا احتیاط کرتے تھے اور ڈرتے تھے. جیسے ہم تو کوئی بات سنی نہیں سنی, ہوش ہو نہ ہو ہم ٹھک کر کے بولتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ, یہ بڑی بے باکی کے ساتھ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ اس میں بے باکی نہیں چاہیے, وہ ڈرنا چاہیے. کہ حدیث شریف میں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی بات جو کوئی میری طرف منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. جہنم کی وعید ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف قصدن جھوٹ منسوب کرنا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا اس میں اگر شبہ ہو تو ایسے موقع پر محتاط جملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کہہ دیا کریں منقول ہے, منقول ہے, روایت میں ہے, کہتے ہیں, کہا گیا ہے. تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے کافی بچت ہو جائے گی. تو یہ نہ کہیں کہ یہ سرکار نے فرمایا, کہا گیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اس طرح کافی بچت رہے گی. اور جب کنفرم معلوم ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسی لیے میں اپنے مبلغین کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ وہ دیکھ کر بیان کریں, اپنی قوت حافظہ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی علمیت بگھارنے کے بجائے بالکل یعنی کہ عاجز بن جائیں اور دیکھ دیکھ کے بیان کریں. اب دیکھو میں تو خیر عالم بھی نہیں ہوں نہ حافظہ میرا قوی, میں بھی اس وقت پیٹ کا قفل مدینہ کتاب میں تو دیکھ دیکھ کے آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کے, کہ میں تو نہ عالم ہوں نہ علامہ ہوں, کیا زبانی بیان کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے مبلغین کو. تو بزرگوں کے الفاظ بے عین ہی ہوں اس میں برکت ہے. اور یہ میری سوچ کیسے بنی یہ بھی بتا دوں. دیکھو یہ بھی بزرگوں کا فیض ہے, ولیوں کا فیض ہے. اللہ کے ولی عاشق نبی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صدر الشریعہ بدر الطریقہ, یہ ولی کامل تھے, بہر شریعت جنہوں نے لکھی ہے. خدا کی قسم امت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر یہ بہر شریعت نہ لکھتے تو آج ہزاروں مفتی جو ہیں وہ بہت آزمائشوں میں رہتے. بڑے بڑے مفتیان کرام کے لیے بہر شریعت اردو میں لکھ کر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دینا بالکل آسان کر دیا. اب یہ قدر تو وہ جانے کہ جو ان کتابوں سے استفادہ کرتا ہے. وہ بہار شریعت صاحب بہار شریعت جو ولی کامل ہیں اور بہت بڑے علامہ فہامہ اور بہت بڑے مفتی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے چھٹے حصے میں جو میں نے پڑھا ورس کر رہا ہوں بہار شریعت کے چھٹے حصے میں آپ بھی پڑھ لیجئے, حج کے احکام انہوں نے بیان فرمائے. اور سرکار اعلی حضرت کے انوار البشارہ کی جب باری آتی ہے تو انوار البشارہ سے انہوں نے من و عن نقل کر دیا ہے. اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اعلی حضرت چونکہ ولی اللہ ہے, بزرگ ہیں, تو بزرگوں کی اصل تحریر میں برکت ہوتی ہے, تو حصول برکت کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھالا, جو اعلی حضرت نے لکھا ہے وہی میں نے لکھ دیا ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں گر گر گر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا, تو گر پڑ پڑ اڑا ہے رے رے, اور گر گر میں گر میں مر مر مر مر, تو یہ ان کی اپنی مطلب سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا انداز ہے. اولیاء کرام کا بھی انداز ہمیں منظور ہے, اپنی عقلی اور ہوشیاری قربان قربان, عقل قربان قربان پیش اولیاء, گر گر گر کے یہاں پہنچا مر مر مر کے سے پایا, چھوٹے نہ اب سنگ سنگ درد جانا, اب سنگ سنگ درد جانا. سرکار کے قدموں سے روشن ہے دل پوری, انہوں نے تو دعا مانگی روشن ہو دل نوری, ہمارا حسن زن ہے کہ روشن روشن ہے. سرکار کے قدموں سے روشن ہے دل روشن نوری کا یہ حشر رہے گا, روشن نوری کا یہ نوری آپ نوری آپ کا تخلص ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کے سب کے ہماری ہماری مغفرت. صلوا على الغريب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, اس مدنی حکایت جو ابھی میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا, اس مدنی حکایت سے درس ملا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی, جب ہی تو ایک طرف بھوک سے شکم اتر پر پتھر باندھ رکھا, دوسری طرف ایک ہی ہنڈیا سے ڈیروں ڈیر صحابہ اکرام علیہ مردوان کو شکم سیر فرما رہے ہیں. اور یہ بھی درس ملا کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہ مردوان وغیرہ نے خوب تکالیف برداشت کر کے بھوکے رہ کر اور اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ کر نیکی کی دعوت عام فرمائی. اور ایک ہم لوگ بھی ہیں کہ ہر طرح کی آسائشیں موجود ہونے کے باوجود رائے خدا عز و جل میں معمولی سی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی قسم کوئی کمی نہیں تھی. آپ کے ظاہری خالی ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں تھیں ہیں اور رہیں گی. میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, منگتا تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, منگتا جس کو میری سرکار سے ملا ہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ خرید کہیں کہیں منگ منگا دادا بھلا خود خود ہی کہیں دیں اور خرید کہیں کہیں منگ منگا دادا بھلا دے ڈالے اپنے لبے لبے دل دردے حسن حسن کی بھی بھی دبا ہو دردے حسن حسن کی بھی بھی دبا ہو. تو پیٹ پر پتھر باندھنے والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں اور برکتوں کے کیا کہنے. خدا کی قسم ہر سنت بابرکت. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت لا تعداد اسلامی بھائی معتکف ہیں اور یہ 10 دن فیضان مدینہ میں ایک مدینہ آباد ہو گیا ہے. سبحان اللہ. قفل مدینہ کی بہاریں, سنتوں کی بہاریں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں ہیں. مدنی حلقے قائم ہوتے ہیں, سنتیں سیکھتے ہیں, ماشاءاللہ تہجد کی جماعتیں ہو رہی ہیں تو صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں قائم ہیں, تو تلاوتیں ہو رہی ہیں, تو بیانات ہو رہے ہیں, تو ایک عجیب کیف و مستی کا سما ہے. اشک باریاں ہیں, آہو ساریاں ہیں, سبحان اللہ. تو ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کئی اسلامی بھائیوں نے پیٹ کا قفل مدینہ بھی لگایا ہوا ہے. آج جس حلقے میں میری دعوت تھی افطار کی, یعنی مغرب کے وقت, اذان کے وقت جب افطار کرتے ہیں تو اس میں غالباً 2 حلقے ہوتے ہیں, تو ایک حلقہ 26ویں حلقے کے نگران نے مجھے بتایا کہ ہم نے آج یہ طے کیا ہے کہ صرف کھجور اور پانی سے افطار کریں گے اور ساری رات پھر کچھ نہیں کھائیں گے, پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے. ان کی محبت عقیدت ہے, اللہ قبول کرے, استقامت بھی بخشے. تو محبوب کے فاقوں کو یاد کر کے فاقہ کرنا خدا کی قسم بہت بڑی سعادت ہے. ہاں, جبکہ فرائض میں کوتاہی نہ ہو, نمازوں میں کوتاہی نہ ہو, عبادت میں سستی پیدا نہ ہو, قوت برداشت ہو تو ضرور فاقہ کرنا چاہیے. تو اسی طرح الحمدللہ کئی سائی بھائیوں نے یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیٹ کا قفل مدینہ لگایا ہے اور ساتھ میں پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت پیدا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ, کتنے اسلامی بھائیوں نے سنت ادا کی ہے پیٹ پر قفل مدینہ کا پتھر باندھنے کی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اسلامی بھائیوں نے, سب نے نہیں لیکن کچھ اسلامی بھائیوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, الحمدللہ. تو پیٹ پر پتھر باندھنے کی ایک بہار سنیے, تازہ ترین بہار. صلوا علی الحبیب. کل سحری میں قفل مدینہ, پیٹ کے قفل مدینہ کی وجہ سے کل سحری میں 400 روٹیاں فیضان مدینہ میں بچ گئیں. ایسا لگتا ہے کہ دیوانوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہو. آج بھی عشاء سے پہلے جو کھانے کی ترکیب ہوتی ہے, میری دو حلقوں میں دعوت تھی شاید 27 اور 28, تو ان میں سب نے مٹی کی پلیٹیں, میں نے تو محسوس کیا کہ ہر ایک کے پاس مٹی کی پلیٹ تھی. تو ماشاءاللہ ان کی پلیٹوں میں میں نے کھانا بھی دیکھا, بہت تھوڑا تھوڑا تھا. تو ایک جو میرے قریب ترین استائی بھائی بیٹھے تھے, پڑوسی کا خیال بھی رکھنا چاہیے, تو ان کی پلیٹ میں تو سب سے ہی تھوڑا لگا مجھے, بہت تھوڑا. پھر مجھے بڑا ترس آیا تو میں نے ان کو تھوڑا پیار سے کھلایا, اور امید ہے کہ وہ سیر ہو گئے ہوں گے. میرے گھر سے سموسہ آیا تھا, میں نے وہ بھی اس کو اشار کر دیا. پورے احتکاب میں آج پہلی بار گھر سے سموسہ آیا تھا, میرا نفس چاہتا تھا میں کسی کو نہ دوں مگر میں نے اشار کر دیا. یہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز نفس کو پسند ہو اس کا اشار کر دیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے. الحمدللہ میں وہ بھی صاحب اشار نکلا, وہ بھی ٹکڑا ٹکڑا بانٹ رہا تھا دیوانوں کو. تو یہ سب محبت بھرا مدینہ فیضان مدینہ میں آباد ہے, اور اس وقت نہ جانے کہاں کہاں یہ بیان ٹیلی فون کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے. تو بہرحال آج اب یہ دیوانوں کے کھانے کی رغبت اور پیٹ کے قفلے مدینہ کی محبت دیکھ کر ہماری مجلس نے آج 4 دیگیں کم پکائی تھی. اب بچی کتنی یہ نہیں پتا, یہ لو ناموں کی لسٹ بھی آ گئی. پہلے ناموں کی لسٹ بتا دوں تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے, اور پھر انشاءاللہ ایک ایسی باہر بتاتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اچھل پڑیں گے انشاءاللہ. آپ نے کبھی ایسی قفلے پیٹ کے قفلے مدینہ کی باہر آپ نے کبھی ایسی سنی نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج کا یہ بیان باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فیضان مدینہ حیدرآباد میں اور یہاں سے مندرجہ ذیل شہروں میں بھی ریلے ہو رہا ہے. لاڑکانہ, میرپور خاص, نواب شاہ, اباڑو, شہداد پور اور سکھر, یہاں سے مزید کئی شہروں میں ریلے ہو رہا ہے. کوٹ کند کوٹ, کوٹ غلام محمد اور بلوچستان میں بھی ریلے ہو رہا ہے. کوئٹہ, ڈیرہ اللہ یار اور سوئی, پنجاب میں مدینۃ الاولیاء, ملتان, شجاع آباد, جام پور, دوجی خان, خان پور, یازمان ڈی جی خان, گالے والا. انٹرنیٹ کے ذریعے سبحان اللہ, جہاں کائنات کا نگینہ ہے وہ میٹھا مدینہ جس عرب شریف کو نواز رہا ہے اور وہاں سے پوری دنیا کو فیض لٹا رہا ہے, وہاں بھی یہ بیان انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے. عرب شریف, عرب امارات, موڈاسا, یہ ہند کے شہر ہیں, موڈاسا, مدینۃ الاولیاء, احمد آباد شریف, کنڈلا, سری لنکا, ساؤتھ کوریا, جاپان, انگلینڈ, ہانگ کانگ, افریقہ, مزید پاکستان کے کئی مقامات. تو ان سب کو اپنے یہ قفلے مدینہ کے پتھر کے باہر سناتے ہیں. تو انشاءاللہ جگہ جگہ پتھروں قفلے مدینہ کے پتھر کی باہر ہوں گی انشاءاللہ. اعتکاب میں آپ کو جتنی سنتوں پر عمل کرنا کر لو, خوب مٹی کے برتنوں میں کھانا کھا لو, پیٹ پر پتھر سجا لو, سر پہ امامہ کا تاج باندھ لو, یہ سب کچھ یہاں آپ کے لیے آسان ہے. باہر جا کر بھی کرنا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر آپ کے لیے بریکر کافی لگ جائیں. یہاں انشاءاللہ سیدھی سڑک ہے, ٹھنڈی سڑک ہے, کوئی بریکر نہیں ہے انشاءاللہ, ڈائریکٹ مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو پیٹ کے قفلے مدینہ کی بہار آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اپنے انداز پر اپنے الفاظ میں. یہ لکھ کر دیے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ان کی کمر میں سخت درد تھا, یہاں تک کہ ان کو نماز میں بھی تکلیف تھی. ان کے حلقے کے ایک اسلامی بھائی کو پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی صورت میں 12 ماہ کی انہوں نے فیس دی دی. ان کو اس سلسلے میں یہاں سے پتھر کو پتھر شریف بنانے کے لیے پیش کیا گیا. ظاہر پہلے تو یہ پتھر تھا, جب سنت کی نیت سے پیٹ پر باندھا گیا تو اب پتھر شریف ہو گیا. تو اس اسلامی بھائی نے یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار رسول جیو اسلامی بھائی معلوم ہوتے ہیں 12 ماہ والے, تو انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اس کمر کے درد والے اسلامی بھائی کو ڈھارس دی, ان کی غمخاری کی, دل جوئی کی, اور دعا بھی دی کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کا درد کمر ٹھیک ہو جائے گا. آپ ایسا کرو کہ اس پتھر کو اپنی کمر پر باندھ لو. چنانچہ اس مریض اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے وہ پتھر کمر پر باندھ لیا, الحمدللہ قفل مدینہ کے پتھر کے باندھنے کی برکت سے میری کمر کا درد بالکل جاتا رہا, اب نماز پڑھنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں. صلوا علی الحبیب. جاری رہے گا فیضان قفل مدینہ, قفل مدینہ ان شاء اللہ عز و جل, قفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز و جل, قفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ عز و جل. الحمدللہ. تو الحمدللہ سنتوں میں تو عظمتیں, برکتیں, رفعتیں اور سعادتیں ہی سعادتیں ہیں, اور انشاءاللہ سنتوں کی برکت سے جنتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس. سبحان اللہ. دیکھو یہ مدنی حلقوں کی برکتیں, سنتوں بھرے حلقوں میں بیٹھنے والے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو یہ معلوم ہے سے افضل جنت جو ہے وہ ہے جنت الفردوس. تو حدیث پاک میں دعا میں بھی یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو. انہیں جو 100 روپیہ دے سکتا ہے اس سے آدمی 2 روپیہ کا ایک مانگے, پورے 100 ہی مانگے, ایک مثال ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو سب کچھ دے سکتا ہے تو اس سے جنت الفردوس مانگی جائے. الحمدللہ جنتیں 8 ہیں. الحمدللہ کہیے, الحمدللہ. الحمدللہ میں حروف 8. مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب نقطہ بیان کیا, نے بڑا عظیم الشان مشک بار مدنی پھول عنایت فرمایا. وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے اور الحمدللہ کہتے ہی, کیونکہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنتیں بھی 8, تو الحمدللہ کہتے ہی 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. گویا وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہی جنتی ہو جاتا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. جن جن عیسائی بھائیوں نے پیٹ کا قفل مدینہ نہیں لگایا وہ بھی لگا لیں, اور اگر پتھر نہیں باندھا تو وہ بھی باندھ لیں انشاءاللہ. کون کون پتھر باندھے گا؟ مگر پتھر مفت نہیں ملے گا انشاءاللہ, مدنی فیس لگے گی. ظاہری دولت نہیں لیں گے آپ سے, آپ سے آپ کو لیں گے. چلو چاند رات کو جو 30 دن کے لیے، 92 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، بلکہ 3 دن کے لیے بھی چاند رات کو جو آتوار سفر کرے اس کو دے دو یار پتھر، سب کو کفلے مدینہ کا پتھر دے دو آج. ایسا کرو ابھی ابھی رہنا، ابھی بیان کا اختتام ہو رہا ہے، ابھی بیٹھ جائیں، ابھی ہم پتھر آپ کو مل جائیں گے. یہ پتھر جو ہے نا مدنی تربیت گاہ پہ ہم رکھوا دیتے ہیں تو مدنی قافلوں کے لیے نام لکھواتے جائیں، پتھر لیتے جائیں تو سودا پکا ہو جائے. سبحان اللہ، آج تو مدنی جال میں سارے پھنس گئے. اللہ ہمیں تادم زیست پھنسائے رکھے. صلوا علی الحبیب. پیتے ہیں تیرے در کا، شمع میں ذات تیری، ہر ہر پھول میں نور تیری، ہر ہر شمع میں ذات تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل بلبل ہے تیرا بلبل بلبل، پر پروانہ ہے پروانہ. پاؤں میں تھے بے خود کے چھالے تو چلا سر سے، پاؤں میں تھے بے خود کے چلا سرے سے، خوشیار دیوانہ، خوشیار دیوانہ، خوشیار دیوانہ، خوشیار دیوانہ. کیونکہ گر گر گر کے یہاں یہاں پہنچا، مر مر مر کیسے پاپا، گر گر گر کے یہاں یہاں پہنچا، مر مر مر کیسے پایا. تو گر پڑ پڑ رہا ہے رے رے، اور گر گر میں گر میں مر میں مر مر. تو یہ ان کی اپنی مطلب سرکار مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا اپنا انداز ہے، اولیاء کرام کا انداز ہے، انداز ہمیں منظور ہے. اپنی عقل اور ہوشیاری قربان قربان، عقل قربان پیش اولیاء، گر گر گر یہاں یہاں پہنچا، مر مر مر کیسے پایا، چھوٹے نہ اب سنگ سنگے در جانا، اب سنگ سنگے در جانا. سرکار کے چلوں سے روشن ہے دل نے تو دعا مانگی ہے روشن ہو دلے نوری، ہمارا حسن ہے روشن ہے، سرکار کے چلوں سے روشن ہے دل نوری، تاہر رہے روشن شن نوری کا یہ کاشانہ. رہے گا شمشن نوری کا یہ نوری آپ نوری آپ کا تخلص ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.